چې نشي پوي دی یو سړی په دین باندې په ټوله پوهه سره تر دې چې د خلکو له غوسه شي د الله د دین باره کې او بیا چې کله یې خپل غریوان کې وګوري نو د خلکو په مقابله کې ځان ته زیات غوسه لري چې دې ارته خلکو لداوي خو استاد خپل اخلاق دا خپل باطن دا خپل اعمال الله څنګه دي حدیث پاک کې راغلی نو دا هغه د خېټه غان دامونه کلمه بټولې د اور د عذاب د وجه نه را بارشي نو دې به دا غي نه غیر چاپی ردا سي ګرځي لکه څنګه چې او خر هغه جرن د چلی او ګرځي را ګرځي نو دا اور والا بدن غیر چاپی را تاو شي نو ته وې یا فلان ما ثوابک الم تکن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنکر تا جهنميان ورته وي فلانيا دا تعالی ولید عذاب ورسېدو تا غسړې ني چې تا به مونږ ته د نیکو حکم کولو او د نارواو نه بدی منی کولو نو دا انسان ورته وي چې ما به تاسو ته د نیکو حکم کولو خو په خپل مې نیکي نه کولې او تاسو به مې د نارواو نه منی کولې خو په خپل به مې ناروا کارو نه کول په خپل به ما ناروا کارو نه کول نو دی آیات کریمه کې په دې ترتیب باندې الله رب العزت زور راور کوي خدا مسله غوړې نه دا چې باه سره وایي رب ال زکه سن شم ویل چې ما خپل ملک مې درسته نو دا د شیطان دوکا دا او دا د نفس وسوسه دا علما کرام لیکلي امام ابن کثیر وایي والصحیح ان العالم یامر بالمعروف و ان لم يفعله و ينهى عن المنکر و ان ارتکبه صحیح خبردار چې عالم حکم د نیکو کولې شي اگر خپل نه کوي او یو عالم من د منکر نه کولې شي اگر کدا منکرات خپل کوي او دغه مرده چې کله خپل عمل لی نو پاغه دعوت کې اثر نی پائے کې خیر نی او خلکو له نفرت جوړیږي دی وجه سره خلک چې دیندار دي او دا غي د دین سره تعلق دی نو په دین کې او د دین په ماحول کې ګران شي سره گران شیدار خپل ځان حفاظت کول چې طالبات اخلاق صحیح ندی زن زیونو کې ناستا او پاست صحیح ندا هغه معاملات صحیح ندی ځکه کې یو عام سره ناکار کار کوي نو هغه आवाज بدنامیږي او تا سره د دین واسطه ده د دین واسطه ده دین د تا سره بدنامیږي نو هغه ډېر لحاظ او خیال ساتي په علم کې او د چانه چې الله د دین سکار لري پدې کې ګران شهداده چې ګور خلق د دې شکل لګوري د اخلاق لګوري د ناس ته پاس ته لګوري د لین دین لګوري د غم او خادای له خلق ګوري نو کچره دې په نور خلق له خوای چې په دین کې فائدہ دا او رسم او رواج کې نقصان دې او خپل د ودونه او غمونه پر رسم او رواج وي نو د پاغه دعوت کې د دین په خدمت کې څه خیر لې فرمایا تامرون الناس آیاتا سو حکم کوي خلق لا بالبر د نیکي وطن سونا انفسكم زانون مهير کړي دارنګه دا حدیث امام ابن کثیر ذکر کړي ويس خلق د جنتیانونا را سرغن بشي پس خلق باندې د اورنا نو دا جنتیان به اور والو ته وي بما دخلتم النار دا تاسو ولي د سو اجنه اور تراغلیه فوالله ما دخل الجنه الا بما تعلمنا منكم وای په زمونږ دي د الله په ذات قسم مو خو جنت ته نه راغلی مگر تاسو د تعلیماتو د وجه چې تا دعوت راکړو او تا راتره دین تعلیم راکړو نو دای ورته وای انا كنا نقول ولا نفعل مو خو به تاسو لخي خبرې کولې او په خپل مونږه اغه نیک کارونه نکول او دا مسئلے هم ذکر کړي بعض آثارو کې راغلي چې الله رب العزت کې او جاهل تد یو شی بار کې او یا کر تبخ نه کوي نو یو عالم تا دا او یا کر تو په مقابله کې یو گنجائش هم نه ځکه الله ویلي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ورتو اي زما حبيب آیا برابر دی هغه کسان چې غي په دین پويږي او هغه کسان چې نه پويږي نو عالم او غیر عالم برابر نه دي نو سره د دین نه خبر دی او د ګناهونو نه خبر دی د هغه د سزا نه خبر دی او دې یو کار کوي نو دا د دبار کې ډېر لوی خطرناک دی د دې وجنا چې کله په کم دعوت کې په خپل عمل وي نو پاغي کې ډېر لوی اثر وي پاغي کې ډېر لوی اثر وي او الله دا هغه دعوت والو صفت کړي چې هغه په خپل عمل یې لګوري تاسو سورې ها میم سجدا سلیریشته مپاره کې راځي آیات کریمه وګورئ درې دیرشم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ نِشْتَدِ دِرْ زِيَادْ خَيْسْتَا قَوْلًا فَوِنَاكِ مِمَّنْ دَهَا غَچَانَا دَهَا غَچَانَ خَيْسْتَ وِنَا وَالَ نِشْتَا دَعَا إِلَى اللَّهِ چ خلق را بلی د الله طرف تا تعالی دین تا قران تا سنت تا دین ذکر تا خلق را بلی خو شرط پکې دار او عمل صالحن او عمل کړي نه پخپل نیک عمل والره او نورم دین ترا بلی وقال اننی من المسلمین او دی وای چې بشک ز د مسلمانانو نیم نو دا هغه چا دعوت ته الله ډیر خیسته دعوت ویلې چې دی الله تعالی بللم کوي او په خپلم د عمل مثال له نورو لپاره خپلم د عمل د نورو لپاره مثال له دی وجنا دی امت ته چې کله حکم کړي چې تاسو دعوت وکوي نو هغه سره دام د چې په خپل عمل کوي اتامرون الناس آیات سو حکم کوي خلق لا بالبر دني کوي وتنسون انفسكم او هیر کړی دي تاسو خپل ځانونه ځان در نه هیر دي او نور تاسو نه کو ترا بلې امام قرطبی ویلي وای اعلم وفق الله تعالی ان التوبیخ فی الآیات بسبب ترک فعل البر لا بسبب الامر بالبر ورزان په قران پاک پوی وای کله شیطان دشمن وی نو باز سره نور تر دی وجنه نو وای چې خکار او کا او بد مکه او یم ما خپل عمل سره او دا بستا سم مشاهده تقریبا اکثریت د مسلمانانو په دی کې وای زه به رب لسوام زما خپل سک عمل درست نو وای دا دوکا دا امام قرطبی وای په هاشا الله دې توفیق در کیتا تا چدا آیات کی رټنا او زورنا چدا نو پدی سبب د چلاوی نیک کارو لنکه پدی سبب رټنا نه چدا نور ته د نیکو حکم لیکه نور ته د نیکو حکم خدا الله حکم دی او دا بنده پوره کوي نو یو سره د الله حکم چې پوره کوي نو پاغې د الله زورنا نو ور کوي امر بالمعروف د الله حکم دی چې دې پوره کوي نو دې قابل د مت هره دا رټنا چې د نو پدی چې د نیکو حکم هوکې خدا ځان در نه ولې هېر زان در نه له هیر له او به حدیث ذکر کړي د ابن ماجه حدیث ته نبی علیہ السلام فرمای اشد الناس عذاب یوم القیامت عالم لم ينفعه الله بعلمه ډیر سخت خلق نه په عذاب کې پرز قیامت عالم وي چې هغه ته الله داغه په علم فائدہ نه ورکړي په علم فائدہ کله نه ملاویږي چې علم شته خو عمل نشته علم شته خو عمل نشته اخرجه ابن ماجه فی سننه دا حدیث امام ابن ماجه پخپل سنن کې ذکر کړي سنن ابن ماجه کې د دیو جنا امر بالمعروف والا پکار دی چې لای پخپل عمل وکړي او منصور الفقیه بوي منصور الفقیه یو لوی عالم تیر شوی دبوي وی ان قومن یامرونا بِالَّذِي لَا يَفْعَلُونَ لمجانین وانهم لم یکونو یسرعونا ویس قوم نے منت حکم کوی دا حق کارونو چی دئی پخپل نکی نو ایدالی ونیدی اگر کرا غرزی کی نا زکر چی بل لویش دا شیخ ندی و دا دا تباہی دی اخپل اکی نو دا غبل تا حکم خود نیکو دے او خکار دے او خپل چی دا زان حیر کڑے نو دا دا تباہی دی دا دیو جن رنبے سڑے خپل عمل درست کی او ورسر ورسر عمل بر معروف او نہین ان منکرم کئی بلکی دام ہوا ہو رئی دا علماء کرام و تجربہ دا او دا دین اصول لی وی کل یو شیدر کیوی او بار بار دا غی تذکرہ کے جدا مکہ وی اللہ و تعالی خپلم توفیق در کئی خپلم ام اللہ دا غی توفیق در کئی او کچر داسی شی نو مثال بے داسی ابو عمر وی زد ابو عثمان الحیری رحمه اللہ پو مجلس کے حاضرم دا لوی عابد صوفی او عالمو نو یا غراغه او د خپل درس په زیبانه کې ناستو چپ ناستو او ډیر چپ ناسته وکړه نو یو سړی وی چې دا غاب العباس نومو وی نرا ان تقول فی سکوتک شیئا خپل عالم او پیر ته وی ودا سی مون تخکاری لګې چپوالی کمت سوی ځکه د نیکانو خلکو چپوالم د خیر او د فایدین خالی نی ناغنا ساپی دا شعر وی وی وغیر تقیین یا مر الناس بالتقاب طبیب یداوی والطبیب مریض وی وغیر متقی حکم کئی خلق لد تقوا دا خدا سیدا چی او طبیب د خلق دوائی کئی او پخپل بیمار رہ د خپل بیماری علاج نہ کئی او د نور سکے داغه علاج کے دیو جن دی آیاتی کریمه کی الله د دې خبره رټنا او زور نور کوي چې نور ته خود نیکو حکم کوي نو دا ځانونه تاسو هلی ورکړي بیا ګوري سر نور ته اتا امرون الناس آیا حکم کوي تاسو خلقو ته بل بر دني کوي نور ته نیکو حکم کوي وتن سون انفسکم او هیر کړي دي تاسو خپل ځانونه عوام مشاهدن دا پاغ دعوت او رابللو د دین او تبلیغ کې ساسر نی چې کله د هغه دعوت او د دعوت او تبلیغ کون کی په خپل عمل درست نی بلکې هغه خلکو د خندا جوړ شي نور او خلکو له رکاوټ جوړيږي وطن سون انفسکم او هیر کړی دي تاسو خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب او حال داده چې تاسو لولې کتاب افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نکار نه لئی فرمای واستعینوا امداد غړی د الله نه بسبر په صبر سرا والصلاه او په مسرا وانها بشک دا وصیت لَكَبِيرَةٌ خَامَخَا دَيْرْ گرانده إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مَگر نَدِ گران پاکسانو چید اللہ نیری ہے فدی آیات مبارک کی دا اللہ رب العزت دا طرف ناخل بندگانو تا حکم دے چید صبر او دا مصف زری دی دا اللہ نمدت و نصرت و غاڑی او صبر ستوي د الله رب العزت په تابعدارو باندې ثابت قدم پاتې کېدل او د ناروا او نزان بندو او مدد الهي د بند سر راضیم په دې چې د الله تابعداري شروع کی او نافرمانی پریزي لکر سر روان دی الله د سوره نحل په اخر کې وای ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله ذا هغه چا مرګره دې چې چا کې دا الله يرا او خوفي او سوق نیکان وي واستعينوا امداد غواړي دا الله نبي صبر په صبر سره والصلاه او په مسرا د صبر خپل لغوي معنا دا امام قرطبي وایي الحبس في اللغه په لغت کې صبر وای بندې دوتا. په لغت کې یعنی صبر وای بندې دوتا. او دې کې د صبر نه مراد سو یعنی امر تعالی بالصبر علی الطاعه وان المخالفه. الله حکم کړی په صبر سره چې دا الله په تابعدارو صبر وکړي او دا الله د مخالفت نه صبر وکړي. دا الله رب العزت د مخالفت نه صبر وکړي. او بیا د صبر ګوره درجات دي. د صبر درجات دي. صبر دې ته وایي چې څومره تکالیف دینی یا دنیوی او مسلمان ترسی او دے پاغی صبرو کی دخلے نہ د شریعت نہ خلاف خبر رو نباسی. صبر کے دام نے چکلا د جہاد تکالیف راشی چپاغی کے ملک پاتی شی پخپل سڑے او رشتہ دار شہیدان شی پدغ حالاتو کے صبر کول. دارنگ صبر دام نے چ الله تتمنى حالت سوا ما رزقك الله تعالى چ ته تمناو نکې دیو حال سوا دا غره چې کوم حال الله تعالی درکړي او چې کوم فیصله الله دنیا کې ستا بارا کې کړي په دغه فیصله د الله راضي شې ته وی رضا بالقضاء. او دې کې امام قرطبي دالی رضی الله عنه قول ذکر کړي چای بوی چې الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد. امام شعبی وی چې دی رضی الله تعالی عنہ بوی چې صبر دی ایمان د پاره په منزله د سر د په بدن کې. لکه په بدن کې سر څومره اهمیت لري نو دور دی ایمان په هغه اجزاو کې دا صبر په منزله د سر دی. او د صبر ډېر لوی اجر قران پاک ذکر کړي. د هر عمل د جزا او د بدلی الله سره انتها ذکر کړي او حد ذکر کړي. لیکن د صبر د پاره سره انتها او حد نشته. تاسو تر روان دی الله او ایمان جاء بالحسنه فله عشر امثالها. چا چې یو نیکي سره راتللو کله الله او عزب لس بدلی ورکو. د خیر خیرات بارک الله او مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه. مثال دا کسانو چې الله لپاره کې مال لګي په شان دا غدانی دي چې هغه وږي را زرغون کی او په هر یو وږي کې سل دانی وي. ته د خیر خیرات یو په وسو بدلی الله ور کوي. او کله چې د صبرناک اجر ذکر کوي نو وي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. صبرناک وتا داغی اجر به ورکړی شي خداغی وسی حساب نه سنتها به دي. او الله فرمایلی دي ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. خامها غچا چې صبر وکو او معافی او بخنه او کنو دا په دنیا کې د لویو کارونو نه دي. دا په دنیا کې د لویو کارونو نه دي. نو صبر یو ډېر لوی مرتبه ده. او دا د الله په صفاتو کې مراغله الصبور د رب العالمین په نومونو کې له بے انتها صبرناک. بدلته وی واستعینوا بالصبر. امداد غواړی د الله نه په صبر سره. والصلاه او په مصرا د مص په ذریعہ باندې الله نه امداد غواړی. او دا د تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام عادت مبارکو. د تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام عادت مبارکو چې کله ای له سه پریشانی او تکلیف راغله نو غی د صبر په ذریعه د الله رب العزت نو سوال کړي. د مز او د صبر په ذریعه د الله رب العزت نو سوال کړي. حدیث پاک کې راغلی چې نبی علیہ الصلات والسلام تکلس تکلیف او سو پریشانی و مخ لرالا نو مسترخت و متوجی شو. حدیث کے راغلی اذا حزبه امر صلى ابو داؤد شریف روایت تے چکل نبی علیہ الصلات والسلام تب اوکار د غم او تکلیف مخ تراغه نو بس مز تب متوجش هر چا تدا طریقہ دا چې څه پریشانی دا نو منزونه کوا او ترغی پوری کوا چې دا مشکل الله ختم کړی دی چې دا مشکل الله ختم کړی نی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ د لیلۃ الاحزاب غواقیا ذکر کړي اسلام کې په مسلمانانو شکم تکلیفونه راغلي پائے کې یو لوی تکلیف غزوه خندق او غزوه احزاب کې راغلو چې د ټولو کافرو د مسلمانانو مقابله کې اتفاق راغلو او د مدینه منوره نه یو میاش گیر چا پیر محاصره کړي وا نو نبی علیہ السلام په دغه حالاتو کې بس ټول شپه منځونه وکول دارنګه د بدر پر ټول خلکو دښول د بدر پشپا او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ټول شپه د شوینو یصلی و یدعو حتا اصبح موزه کول او دعا غوښته تر دې چې صبح شو تر دې چې صبح شو نو د مس فزر یی باندې د رب العالمین نخل حاجتنا طلب کول او دې کې امام قرطبی او نور مفسرین ذکر کړی چې حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روانو نو ورتا خبر راغ چې ستارور چې داغنم قسمو ویغه وفات شو سده په سفر کې نو سورلی د لارې نه اڑخ لکا او داغین را کوشو او وی الحمدللہ انا لله و انا الیه راجعون او به موزو او چې کله موزو کو نو وی چې الله ویلی واستعینوا بالصبر والصلاه وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ نو صبر اصل کې ځان بندولی د ګناهونو نه ځان بندولی د الله د محارمو نه او دارنګ کې لکې دلی د الله رب العزت په تابعداري والے الله وي واستعينوا بالصبر والصلاه امداد غواړی د الله نه په صبر سره والصلاه او په مسره دا د الله تر اف نه حکم دی وګوره کوم حکم چې مالک کړي هغه موږ نه اختیارو او قران کې کوم ځای کې ویلي چې تکلیف راشي نو په درگاهونو او قبرونو باباګانو پیرانو وګرځي اول تبای نه غواړي وي بستا حاجتونه غني پوره کوي او بار بار وي واستعينوا بالصبر والصلاه رسوم را روان دي بار بار را روان واستعينوا بالصبر والصلاه امداد غواړي د الله نه په صبر سره او په مسره و انها دا ان هذا ضمیر ستراجی دی ندی کې امام قرطبی او ته اقوال ذکر کړی خپای کې غور ادا دی چې ګور دا ان ها ضمیر صبر ته ناراضی کی ځکه دا ضمیر د تانیس ته او صبر ته ناراضی کی او کسوالات ته راضی کې لکه مفسرین لیکلی مستا نو مخکې دو سیزونه ذکر دی صبر او صلات ذکر دی او ضمیر یواز صلات تراجی کی دلی و انها نو ددی امام قرطبی یو ات تفسیرونه ذکر کړی دی انها په ضمیر کې د انها په ضمیر کې ذکر کړی دی چا دا ویلی دی چې دا صرف دی مستراجی دی زکه موږ ډېر ګران دي مگر هغه چاله چې الله آسان کړي دویم قول داو چې دا دې دواړو تراجی دي لیکن دې دې کې هغه کم اغلب چې و چې موږ دې ناغه ذکر کړي او چا دا ویل چې دا صبر داخل له پدې موږ کې دا صبر پدی موس کے داخل لے نو پدی اعتبار دی مستد انہا ضمیر راجے دے او صبر پا موس کے داخل ہو او چا دام ویلیو چے دا دے استعانت تراجے دے پا استعینو کی چکم استعانت پروتے و انہا بے شک دا غمدت غختل پا صبر او پا موس سرڑیر گران دے مگر سوک چے دا اللہ نے یریگی نو پائی بانے گران دے او دې کې بعض علماء دا لیکلي چې دا یو وصیت الله وکړو چې په صبر او په مسر الله وي زمانه مدد غواړي نو و انها بشک دغ وصیت لکبیرۃ خامخا گران نه الا علی الخاشعين مگر نه گران پاغه خلقو چې د الله نه یری چې څوک د الله نه یریږي نو پاغه ای باندې داسنه ده پاغه ای باندې گران نه او د خاشعين دې کې ابن کثیر یو درې معناګانی کړی چې خاشعين یا خو په معنا د مصدقین دی بمان زل الله الا علی الخاشعين مگر نه د ګران فا کسانو چې تصدیق کوي د هغه کتاب چې الله را لګلې دا معنا د ابن عباس رضی الله عنهما نه منقوله اے المصدقین بما انزل الله اے امام مجاهد معنا کړي چې خاشعين چاته وي چې څوک په حق سره مؤمنان دي الا علی الخاشعين مگر نه د ګران فا هغه مؤمنانو چې په حق سره مؤمنان دي دا معنا امام مجاهد کړي وا امام ابو العالی وای چې د خاشعين معنا دې دې کې خائفین نه الا علی الخاشعين مگر نه د ګران پا کسانو چې د الله نه یریږي او د بعض علماو نه یو بل معنا دام ذکر کړي سلورما چې خاشعين معنا د متواضعين عاجزي کوونکي الا علی الخاشعين مگر نه د ګران دا په عاجزي کوونکو باندې دا ګران نه د عاجزي کوونکو باندې دې کې ګور دا مسله علما او تفصیلا ذکر کړي فمس کی خشوع او خضوع د دې مطالبه شرعا زموږ او تاسو نه شوي لکرست با تراشی اتلسمه پاره پاول کی وای قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنان کامیاب دي کوم مؤمنان چې په مس کې خشوع او خضوع کوي خشوع او خضوع څه ته وایي امام قرطبی دی کې داغه تفسیر ذکر کړي نزان په پوها کوي او تواضع او خشوع یو معنا ده امام قرطبی وی ول خشوع هیئت فی النفس یظهر منها فی الجوارح سکون و تواضع خشوع یو هیئت تے پا نفس کی پزڑکی یو عاجزی پیدا شی او داغی دو وجنا پا جوارح و پاندامنو کی سکون راشی پاندامنو کی سکون راشی یو هیئت تے اللہ پزڑکی پیدا کی او داغی دو وجنا سوشی اندامنو کی سکون راشی او پا موس کی سڑے گیر چاپی رگوری نا دزڑا توجو اللہ طرف تی او اندامونا مبس کارونا نکری ریو جنہ کوشش کوئی چی موس کی ادرے گئی نو دا سی خوزیدن را خوزیدن لری پکا چی کل سڑے پا یوخ پا ادری گی کل پا بل ادری گی کل خوزی گی را خوزی گی دارنگی لاس لحرکت ورکول نری پکار خپول ورکول نری پکار دیت خشوع وای چې او سړی په زړه کې الله طرف ته توجه وي او اندامونم دابس حرکات نسوي خالی وي دیت خشوع حضور وګوره په خپل وس باندې په زړه کې سخیال نه راولي او کبلا استاد اختیار په زړه کې سخیالات او وسوسې رالې په مسکی نو دا د خشوع خضوع نه منافی نه دا ځکه دا مسله ده لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله ننسی او نفس مگر دا غد وس او طاقت مناسب نو په خپل اختیار به خیالات نه راولې او کستار اختیار نه بغیر خیالات فزر کې رالل نو دا د خشوع خضوع نه منافی دی او ډیره خبره دای چې سړی په مسکی د مزغه سبق اوري او دا غي معنا د کړی هغه ته سوچ کوي نو دې سره پوره توجه برابر دې سره پوره سوي توجه برابر وي ځکه په کلارم د مس سبق په داسې انداز کې ویل پکار دي چې خپل سړی اوري بعضی وره پټ سبق دا سی وای چې خپل امنا وری بلکې بعضی عوام دا سی وی چې هغه پزړه کې سبق وای خله پیړو خزای نه دا سی مزړونه کی دا سی مزړونه کی ډیر عوام دا سی وی چې هغه لګوري نخله نه خوځي ډیر نو موږ تاسو کړه وای زه پزړه کې وای نو که یو سړی پزړه کې د مس سبق وای او خله پیړو خزای نه د سره اړو مس شوی دی ځکه ته خو د سره هغه فرض قرت ویل نه هغه فرض قرت د سره ویل نه نو زړه به متوجی وي په خله به وېدا سي چې دې په خپل اوري نو دې کې دوه ثواب ملاويږي یو د ویلو یو استاد اوریدو د قران او د دین او د ذکر ویلم ثواب دی نو د قران او د دین او د ذکر اوریدل هم سړي هغه هم ثواب دی خدا سي اندازه کې تیز نه چې تا سره بل په خوا کې ولاړ دی هغه پریشان کړي اغا پریشان کی نو دی سره پورو خشوع خضوع راضی چې کله او دس درست وی زړه الله طرف ته متوجی وی اندامونو کې بس کار سړې نه کوي نو دا خشوع خضوع دا ځان نه نګرای دا عمره دا فقهاو لیکلي زنه اوقاتو کې یو یسد بدن داسي غریږي کله چې هغه ته یو ځل نګرای نو ټوله توجه دی هغه طرف لاله نو خیر دی یو ځل وګراو دا مسله چې ګور را صادر کو ګرځيږي نو په موږ کې سړې سمول شي ځکه دې صادر چې کلو ګرځيږي نو دینه اسبال جوړ شي او اسبال مکروه ده نو ازاله د کراهت په موږ کې کول شي ازاله د کراهت څخه کول شي په موږ کې کول شي تر دې فقهاو لیکلي ځنه اوقاتو کې سړې نه ټوپي ګرځيږي نو که په آسان طریقې وي په سیستل نه او داسې په آسان دې په سر کا ځکه سرتور مشکل مکروه دي او بیا د ویدا زمون د مشرانو د دین طریقه دا وا چې هغه یا پټکه یہ پټکیو نبی علیہ السلام کله پټکی سره د ټوپۍ نه پسر کړي کله بلا ټوپۍ پټکی پسر کړي کله ټوپۍ وا او دا سرتور سر کې عاجزی مقصد نه دی بلکې غرور او تکبر مقصد غرور او تکبر مقصد دی نو سرتور سر درې دې نه دی پکار نو د سره سېو کی زړه متوجی وي د مس سبق ورل یاد وي داغه معنا یاد ای نو دې سره پورا خوشو او خضوع جوړي او سوره چې په مسکی خجو او خضوع ده نو دوره پاغه مسکی سوی پاغه کې الله اثر پیدا کوي پاغه مسکی الله رب العزت دم را اثر پیدا کوي نو الله وای انها بشک دا مز یا بشک دا خو یو دا وصیت لکبیرتن خامخا ډیر ګران ده الا علی الخاشعين مگر نه ده ګران فاغه کسانو چې د الله نه یری او دیرستو آیات مبارک کې بیا د یریدونکو تفسیر په خپل ذکر کوي چې خاشعين سوق دي الذين دعوا کسان دي یظنون چې دای یقین کوي علماو لیکلي دي کې چې کل ظن فی القرآن فهو یقین قرآن کې چې کوم ځای ظن ذکر شي نو په معنا د علم او د یقین وای خو یو څو مقامات دي چې کې ظن په خپل معنا دي الذين خاشعين هغه کسان دي یظنون چې غي یقین کوي انهم چې بشک دوی ملاقات ربهم ملاقات به کوي د خپل رب سره د ایمان او یقین جوړ دی چې زبر خپل رب سره ملاقات کو نمان زما د مز زما د صبر زما د جوان زما د زندګۍ ته پوس پکې و انهم بشک دوی الیه دی اللہ تراجعون واپس کی دن کی دی بیا بوری سرنا وستعینو بسوبر وصولا امداد غاری دا اللہ نا بسوبر پسبر سرا وصولا و پمسرا و انہا و بیشک دا مز یا بیشک دا وسیت لکبیرتن خامخا گران نے إلا على الخاشعين مگر نه دګران پاک سانو چې غید الله نه یریږي الذين دا الله نه يريدن کی هغه کسان دي يظنون چا غيقين کوي انهم چې بشک دوی ملاقات ربهم ملاقات وکوي د خپل رب سره وانهم بشک دوی الیه دی الله تراجعون واپس کی دن کی دا خطاب ثانی دے دویم خطاب دے بلفظ دے یا بنی اسرائیل سرا او مخکم تیر شو باغ مخک خطاب کم اللہ دخل انعامات و احسانات و بیان کولو کو بنی اسرائیلو او ورسرا ورسرا دا غید ناشکری ذکر کولو او دا غید حال مسلمانانو تدید پار ذکر کولو چې د دې غنتکار مکوئی چې دا الله نعمتونه وی او تاسو د طرف نه ناشکری وی دلته بیا فرمایا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یعنی اے اولاد د بنده د الله اے دا اللہ دا غنیک بندہ اولاد چیغا حضرت یعقوب علیہ السلام پکار دی چتاسو دخپل نکو مشر غنت جوڑ شئی دانا چتاسو دا اللہ نافرمانی کوئی اذکرو رایات کئی نعمتی نعمتنا زما اللتی حغ نعمتنا انعمت علیکم چما انعام او احسان کرو پتاسو بانے او مخکې دا غي بیان شو چې هغه انعام او احسان سو الله انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ډېر کثرت سره په دوی کې را دي غړي دارنګ الله رب العزت دوی ته بادشاہي حکومت ورکړو او د ظالمانو د فرعون دا تسلط د پنج نه آزاد ګرځولو وانی او بشک ازچیم فضلتکم غروال می درکړی د تاسو ته عل العالمین په مخلوقات باندې دا غروال عبارت دي چې مفسرین ذکر کړي امام ابن کثیر ذکر کړي امام قرطبی ذکر کړي چې هغه غروال سو چې دې کې الله وی و انی فضلتکم عل العالمین نو ایدای ته ګور الله بادشاہی ور کړی وا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کرا لی ګلو او دای ته الله آسمانی کتابونه ور کړو دا غرواله په دې دریو وجوه سره آسمانی کتابونه دوی ته ملاو انبیاء علیهم السلام الله په دې کرا لی ګلو الله ورته بادشاہی ور کړی وا او دا غدری سیزونه ګره دی امت تم ملاو دی امت تعالی خاتم النبیین را لګل او دارنګ دی امت ته قران عظیم ورکړي او د دې حکومت د دې امت چې کله د دې په خپل دین باندې علم او عملو نو الله ور سره وعده پوره کړي خلافت او حکومت ورکړي خدای باوجود دی امت ته الله غرواله ورکړي او دی بار کی گن احادیث راغلی چې په تمام امتونو باندې دا امت غره ده خدا څنګه چې اوسره صرف په دې امت کې پیدا ده نورې چې څو خدا او د پایش او د نفس په سر روان ده خو بس په دې امت کې پیدا ده نو بهتر ده ندا بهتر والے پس شروط سر مشروط ککل هغه صفات په یو امتی کې موجود وي نو ده په خیر امتن کې داخل ده او که کل صفات د غروالی او د فضیلت پکې موجود نی نو دې په خیر امتن کې داخل نه و انی فضلتکم او زچیم غرواله می درکړ او تاسو تعالی العالمین په مخلوقاتو د خپل زبانه او دا غرواله په یو آیات کې ذکر کړو لکه ګورې سوره مائده مخکې مغایات مبارکتا سرانو لیو شلم آیات د سوره مائده وګورئ داغ نعمت دے او داغ غروالے دے شپگم پاردہ سورت دے سورہ مائدہ آیات شلم نے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد داغ وقت چویلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام خفل قوم تا یا قوم اے قوم زما اذکرو نعمت اللہ رایات کئی انعام و احسان دا اللہ علیکم چکڑے دے پتاسو اذ جعل فیکم انبیاء کلے چ گرزولی دی پتاسو کے پیغمبران وجعلکم ملوکا گرزولی ای تاسو بادشاہان ازاد دا تسلط دا فرعون و آتاکم و درکڑی دی تاسو تما حغ نعمتنا و فضیلت لم یوتی چنیو ورکڑے احدن یوتن تا من العالمین دا مخلوقاتنا دا تاسو دی نعمتن شکریہ دا کئی دا اللہ تابدار جوڑ شئی خدا غروال پا عالمینو بانیو خود دی امت بانی غروالنو دی امت تا اللہ پا تمام امتنو غروالی ورکڑے لگتا سو گرئی دویم پارا سورہ بقرہ کی وئی دویم پارے پا ابتدا کی وئی کلچ دویم پارا شروع کی آیات تا یوصل درسل وختم فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ اللَّهُ اِدَارَنْكِ جَعَلْنَاكُمْ گَرْزُولِمِيَئِ تَاسُ أُمَّةً أُمَّةً وَسَطًا غَرَاءُ بِهْتَرُ دے امت تا اللہ غروالے ورکڑے دارنگی گولے ارسو سرع الامران کی راروان جی آیات یوصل لسم کی رازی یو سل لسم آیات دا سورہ آل عمران سلورم پاری کرا روان دی اللہ وئی کنتم خیر امت اخرجت للناس آیات تے یو سل لسم سلورم پارا دا سورت دا سورہ آل عمران کنتم خیر امت یئی تاسو غر امت اخرجت للناس رئیس دلشوی اید پارد فید رسول د خلقو ستاسو کار بسی تأمرون بالمعروف حکم بکوید نیکو وتنہون عن المنکر او خلق بمن کوید نارواو کاروننا وتؤمنون باللہ ایمان بساتی پا اللہ بانی وردری اوصاف ذکر کرد او دا کنتم خیر امتین دے دا غدریو صفتنو پوری مشروط کو یو چے ایمان پا اللہ وی او پا ایمان کے غٹول ایمانیات رالت دی ایمان سرا نیکو ترا بلل او دا نارواو دا منکراتو نمانی کول دا دری صفتنو چچا کیوی نو دے کنتم خیر امتین کے داخل لے نو دا امت پا تمام امتنو اللہ غرکڑے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ او بیشک از چیما غروالے درکڑے دے تاسو تا عَلَى الْعَالَمِينَ فَمَخْلُوقَاتُ دَخْبِلِ زَمَانِي نو اللہ وی کل چی زما دمر انعام و احسان دے نو تاسو دا اخیرت دورہ زی نیری گئیو لینا چی پدی دی بس اعتماد او بروسکڑی چ زما په نیکونو او مشرانو کې انبیاء علیهم السلام او نیکان اولیاء تیر شي وبسایب بخلاصي دا د بنی اسرائیل بنیادی غلطه عقیده وه په خپل سنکول او د خپل مشرانو په اعمال باندې دا غي اعتماد او بروسه کدی یو سړی په مشرانو کې څومره لوی لوی اولیاء او بزرگان خلاص تیر شي خدای دا غي په اعمال او په ایمان خلاصې دي نشي دی په خپل ایمان راړي نیک اعمال وکړي نو بیا دا اللہ دا یو احسان دے چی سڑی کی ایمان وی او اعمال وی نو اگر کدے عملی میدان کی آغا خپل نکا او مشر بزرگ اولی پسی نرسی فاللہ وی پخپل رحم او کرم دا غصر مرتبی کی اوزے کئی وَتَّقُوا اُیَرِ گَئِ يَوْمَنْ دَهَغَوْ رَزِنَا رَزِنَ مُرَاد رَز دَاخِرَتَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ لا تجزی چی کافی بنشی یا لا تجزی دفع بن کی نفس یو نفس عن نفس نبد نفسنا شیئن ذر برس تکلیف. سلور وجه نفی کئی او اہل علم و مفسرین لکلی وی دنیا کی یو تکلیف پدی سلور وجه تی سڑی خلاصی یو دائی چی یو نفس دبل نفس نسشی یو نفس غیر مجرم را پاسی او د مجرم نه دفو کی یو د بچاو طریقه دنیا کې دا زمه طریقه دا یو نفس غیر مجرم را پاسی او د یو مجرم نه سفارش کی نه دی وي په سفارش خلاص دغه طریقه د خلاصي دا چې څو فدیه جرمانه مالی ور کی سړی په خلاص شي او سلور مدای چې خلک سم مدد او نصرت کی او خلاص شي. سلور واړه طریقې نفی کوي الله وې دا غورز نه او یری گئی چې ګور یو نفس په بل نفس خلاص نکي دا غورز نه او یری گئی چې ګور د چا د پارا د کافر او مشرک د پارا سوک شفارس بول کی دا غورز نه او یری گئی چې پاغي کې ګور سوک په مالی جرمانه بخلاص نشي او دا هغه یره زری نو یری گئی چې هر سړی به بیا او مددگار پاتې شي. وَتَّقُوا وَيَرِغَي يَوْمًا دَهَغَ وَرَزِنَا لَا تَجْزِي چِ دَفَ بَنِكِ نَفْسٌ نَفْسٍ دَا غَبَلْ نَفْسْنَ چِ دَا مُجْرِم نَفْسْ دَي شَيْئًا ذَرَ بَرْسَ عَذَاب کَخْپَلْ لَيَوْ کَپْرَدَيْرِ اوگر اخلاص بے نکی ذکر نبی رہی صلاة والسلام کل رشتہ دارو تبیلی یو یو ته وینو ما غستو چې ګوره ځان د جهنم د اور نه بچ کې اسنه تاسو وایي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر رشتہ داری کې او دیو مخلص کې حضرت فاطمی رضی الله تعالی عنها ته ویلو یا فاطمه تو انقذی نفسک من النار. اے فاطمه الزهرا رضی الله عنها ځان ګوره د جهنم د اور نه بچ کا فإني لا أغني عنك من الله شيئا زده ګورې د الله د عذاب نه خلاصول نشم. لا تجزي دفع بنكي نفس یو نفس عن نفس اند بل نفس نشئ ان سزر بر تکلیف ولا يقبل منها شفاعه قبول بنشي د دې نفس نس شفارسو. او دې کې د نفس نه مراد کافر او مشرک دي. د کافر او د مشرک ایسوک شفارس بول کی او د مؤمن مسلمان گنہگار د پارا د هر امت غ نبی اب ورته شفاعت کوي. علما به شفاعت کوي, بعض ملائک به شفارس کوي, قران پاک به شفارس کوي, روزه به شفارس کوي. نو د مؤمن د پارا شفارس او شفاعت به وي. دا زم دا اهل سنت والجماعت د مسلمانانو عقیده ده. په خاص خلک تیر شوی چي ته خوارج معتزله او ابازیه ډلې به وي ناغي وي چې نا شفارس نشته هغه باطل پرست ډلې وي. د قران پاک آیاتونه احادیث متواتره په دی امام قرطبي وي چې د ګناهګار مسلمانانو لپاره انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بس کوي شفارس بکئی د دې د پارا شفارس بکئی. لکه دې کې امام قرطبی تفصیل ذکر کړي. امام قرطبی وای د ګناهګار وای مذهب د اهل حق دا ده چې ان الشفاعه حق شفارس حق ده. او د دې شفارس نا معتزله انکار کړي او بیا وای الاخبار الكثيره التي تواترت في المعنى احاديث متواتر پدی کی راغلی او اجماع د سلف دا اجماع د امت او د سلف دا چې پورز د قیامت د گنہگار او د پارا شفارس بوی او شرط دا چې په ایمان سره مړوي او موحد او توحید سره دنیا نه مړوي. ملائک بکئی, انبیاء علیهم السلام بکئی, نیکان بکئی, نیکان بکئی فدلتا وی ولا یقبل منها شفاعت او قبول بنشید دی نفس نا یعنی دی نفس مشرکا او کافرن شفارس او ویوی لا تجزی نفسنا نفس دلتا نفس ذکر کو او سورہ لقمان ہو رہی التے ولد او والد ذکر کرے چپلار بده بچی نه دفن کی بچے بده پلار نه دفن کی یہ وشتم پار کی سورہ لقمان نازیو گو رہی زکا دا پلار او دا زوی رشتہ دیر نزدی دا نو چکل دمر نزدی رشتہ دار دیو بلنا دفن نشی کولے نو بل بسوک سوکی او گو رہی آیات در دیر شم یا ایوہ الناس اتقو ربکم واخشو یوما یہ وشتم پارا دا سورت دے سورہ لقمان او آیات کریمہ دے در دیر شم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے خلقو او یری گئی دخپل ربنا وخشو یوما او او یری گئی دہغ ورزنا لا یجزی والدن چے دفع بن کی والدن یو پلار والد او ولدی ہی دخپل بچینا سزر برعذاب ولا مولودن او نبچے ہو اجازن چاب ابن عذاب دفع کی او والدی ہی شیعا دخپل والد نس شیع ان وعد اللہ حق بیشک وعدد اللہ حق دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا نخام خادوک کی دیوان چی تاسل رجون دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور او خام خادوک کی دیوان چی تاسل دا اللہ بارکی اغدوک کی چونک چی شیطان نے ندیر کی وی لا تجزی نفس عن نفس اول تید نفس نا پو والد او پو والد سر تابیر ولا یقبل منها شفاعت او قبول بن کریشید دے نفس نس شفارس ولا یخذ منها عدل او واب نغستے شید دے نفس نا عدل سفیدیا او جرمانا امام قرطبی دے کہ دا عدل او دا عدل په مختلف وجوهات فرق ذکر کرے یو عدل لے دا عین پا فتحی او زبر سرا نو یو عدل لے نو دا آغی فرقی ذکر کرے چی عدل فدیه تا ہوئی او عدل پا معنا دا مثل رازی عدل پا معنا دا مثل رازی او عدل الشی وی آغا وقتی وی چی او شی دا بل سر برابر وی پا قیمت او پا مقدار او اندازہ کی اگر کدے جنس نے نرے او عدل آغا شی تا ہوئی چی دا دی یوشی سر دا آغی دا جنس نا برابر وی نو عدل او عدل کی فرق دے ولا يؤخذ منها عدل وابنغستشی ددی نفسنا عدل سفیدیا او جرمانا دیو جن حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائلی او دا حدیث دے دے کہ امام قرطبی ذکر کرے بخاری شریف روایت تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی وَيْمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ هر اغا سوک چه دسر سو ظلم وید خپل رور داغی عزت اغسته یا داغ پس شیوان قبضہ کڑے نفل یتحللہ منہو اليوم نن داغن دا حلال والی طلبو کی چه ما تاثر دور زیادے کڑے استام عزت اغسته زو مافی قوارم ما ماف کر او دام دا چه گره او سڑے در لعوذر پیش کئی نوزر بمالی گناہ تے شوی ناپو ہاو زیادے شوی مالی نقصان اکڑے او استال عذر پیش کئے نو عذر بقبلے دائیو روایت تے دے ابن ماجی حدیث تے وہی کلے یو سڑی لسوک عذر پیش کئے یو سڑی لسوک عذر پیش کئے او دا سرد آغا دا عذر پیش کولو نو عذر قبول نکو نبی علیہ السلام و ادا سڑے بہاوز دکو سر لما لے نراز او دا بازی سلف بارک راغلی دا حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ مبارک وہی دیر معافی بے کولا نو چاورتوی چی داولے وی چونکی منگ ار وقت دا اللہ نا غارو او ہر وقت پا دی تمیو چی اللہ دا منگ عذر قبول کی او معافی را لو کی نو چکل منگ دا اللہ نا امید ساتو او بل طرف لبل دا معافی کوشش نکو نو عذر کسوک پیش کئی حدیث کی راغلی او غبس گناہ ته شی او تعالی عذر پیش کئ مینت کئ او داغه عذر باوجود نه منی نو ای ماته بده حوض د کوثر ته راوی نبی علیہ السلام نند ته طلب د حلال والیو کی قبل الا یکون دینار ولا درهم مخ کی د دینه چې بیا به پرز قیامت نه دینار وی نه درهم وی روپی مپی بنی نو کچری د بل عزت غسته مال فړلې زیاتې کړي نو ان کان له عمل صالح اخذ منه کده دی ظالم د پارنی کمل یناوت واغسته شي په قدر د ظلم د دا مظلوم ته به ورکی ددنې کمل او کده دنې کینی نو اخذ من سیئات صاحبه فحمل عليه نو بیا به د مظلوم گناهونه راوالی او په ظالم به انبار کی خرجه البخاری دا حدیث و امام بخاری رحم الله ذکر کړي او بید مسلم شریف هغه حدیث ته اشاره کړي او دا حدیث مشکات شریف هم ذکر کړي او نبی علیہ السلام یو ځل صحابه ته وی اتدرون من المفلس وی ای زما صحابه او ای زما امت تاسو پیژنې چې غریب او فقیر څوک دی نه وی او مونږ فقیر او غریب پیژنو هغه چاله وایو فقیر او غریب چې هغه سره پیسې ني روپۍ ني مال او دولت ني نبی علیہ السلام وینا تاسو زما په امت کې مفلس غریب فقیر نه پیژندل په زما په امت کې فقیر او غریب هغه چې پرز د قیامت براشي منزله به روړي حجونه به روړي زکاتونه روزي ذکر اذکار تلاوت خود چه مال خړلې سو کې والې چا سره یو زیاتې کړې مدا ټول مظلومان براشي نو چاله به مزونه ورکړي شي چاله روزي تر دې پوری چې دې بدني کو اعمالن خالی پاتې شي او ترغیب الا مطالبه کون کی پاتی وی مظلومان نو بیا بدای گناہونه راخلی او پد بامبار کی نیکای به ختمی شي گناہونه به پیمبار شي فطور حف النار نو د جهنم په اور کې بور غرزول شي الله دې پناهی راکی ردن تن توي ولا یوخذ منها عدل وا بنغست شي د دې نفس نا عدل سفدیا او جرمانا اول ته چا سره مال او دولت شتمنا او قران ویلی بالفرض او تقدیر کیا سړے دمر سرزر راڑی چې د ازمک په د اسمان عمرډک کی او د دیومر ور سر نور مراڑی نو اومب په دی اخلاص نش رسو آیاتن را روان کدا ازمک د سروز ور ډک کی او ور سر دور نور مراڑی خو اخلاص یې دی پینشی ولا هم ينصرون او نبد دوی سره امداد وکړي شي د سر نور یا بنی اسرائیل اے اولاد د بند د الله اے بنی اسرائیل اذکروا آیات کئی نعمتی نعمتنا زما التی حغ نعمتنا انعمت چما انعام کړو علیکم پتا سبحانی وانی او بشک ذچیم فضلتکم غروال می در کړه د تاسو تعالی العالمین ومخلوقاتو دخپل زمانی واتقو یریگی یومن دہا غورزنا لا تجزی نفسن چه دفع بنکی یو نفس کافی بنشی یو نفس عن نفسن دبل نفسنا شیئن ذرا برس تکلیف ولا یقبلون بقبول کریشی منها ددی نفسنا یعنی کافر او د مشرکنا شفاعتن سشفارس ولا يؤخذون بواغستشی من هذا دي نفسنا عدل سفدیا او جرمانا ولا هم ينصرون او نبد دوی سره امداد وکړي شي په دې مخکې آیات کریمه اون سلو ختم کې الله د خپل انعام اجمالا ذکر وکړو په بنی اسرائیل باندې فرمایلی اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم پر آیات کئی نعمتنا زما حاغا چما انعام و احسان کرے دے پتاسو اس دغا انعامات و تفصیل ذکر کئی وی حاغا انعام سو نپاغی کی اول انعام ذکر کئی وی دا فرعون دا ظلم دا زیادین مخلاص کئی چاغستا سو بچی و قتلول نارینا او زنانه بچی به پرخل دارنګ هغه انعام سو تاسو پس فرعون راغ مخل دریابو اس ظاہری اسباب مد نجات نو نمادر تف دریاب کی دو لسلار جوڑ کی او صحیح سالم میں دریاب نہ پورے کئی فرعون میں پائے کہ غرق کو دا تقریبا ات نعمتو نا ذکر کئی دا دی دو رکو گانو کی ات نعمتو نا ذکر کئی تفصیلا پا بنی اسرائیل بارے دے دے نا ذکر دا نعمت اول دے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یاد کئی هغه وخت چې نجات می درکړو تاسو ته من آل فرعون د قوم او د خاندان د فرعون نا. امام قرطبی دې کې وګت تفصیل ل آل ذکر کړي او د آل او د اهل په منځ کې فرق ذکر کړي تفصیلا فرمایلی دي چې آل ستوي نو آل فرعون یعنی قوم توئی تابدار و توئی سوک چپ نظری او دین کی تاثر شریک دے لکا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاغ چا توئی من ہوا علا دینی و ملتی فی عصری و سائر الاعصار سوا ان کانا نسبیا اعلہو او لم یکن آل رسول حاغ چا لوئی چې څوک د الله د نبی په دین دی دا غي په ملت دی کدا غي په مبارک زمانہ کې وو که په دینورو زمانو کې دی برابر خبره ده کدغه سړی د نبی علیہ السلام په نسب کې وی او کني او به فرمایلی و من لم یکن علی دینه و ملته فلیس من آله ولا اهله هر غسوک چې د الله د نبی په دین نی دا غي په ملت نه دی نو دے نہ دا آل نہ دے او نے دا اہل نہ دے دے نہ دا آل نہ دے او نے دا اہل نہ دے نو آل ویلے کی قوم تا تابدار ہوتا ویلے کی کسوک دا اللہ دے نبی نسب کی دی وغت نزدی دی او چکل آغا پا دین نہ دے نو آغا تا آل النبی نوئی آغا تا آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نوئی او یو آل حاغ دے گورا پا آل کی بیاد نبی علیہ السلام فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ او نور دری لونا او غسلور زامن او حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما او ددوین کم نسل چی تر قیامت پوری دنیا کے خور اور دے دیتوئی آل النبی او پا آل النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم